trafiletterne skal. Så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Når lygterne tændes på gade og vej, så går jeg alene og tænker på dig. Jeg var kun en af de mange, som du